faqala lilmalik, sasa akasema kijana kumwambia mfalme, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Na hapa kijana alitaka kuifikisha da'wa kwenye jamii yake kwa namna ambayo almalik hakutafattan, hakugundua kwamba kijana anamzunguka ili afikishe ujumbe. Kijana akamwambia mfalme, hakika wewe si mwenye kuniua mimi, huna uwezo wa kuniua mpaka ufanye lile ambalo na kuamrisha kulifanya. Qala mahu, amwambia ni kitu gani hicho, maana ashachoka kila mbinu anayofanya wafa watu wake. Kijana arudi aona huyu mtu hafi na ananimalizia jeshi. Qala tajma'u an-nasa fi sa'idin wahidin, kijana amwambia utawakusanya watu, wakusanye watu katika uwanja mmoja, uwanja wa wazi, ardhi ya wazi kabisa. Qala wataslibuni, nyemna na kukasri alamu na nini hapo, taslubuni ni fasaha zaidi, wataslubuni ala jidhin, na unininginize mimi juu ya kigogo, nifunge juu kwenye kigogo huko. Thumma khudh sahma, kisha chukua mshale, min kinanati, kutoka kwenye kikoba changu. Wanasema alkinanatu hiya ju'batu sihami wa tusna'u min aljild, ni kile kikoba cha kubebea mishale na hutengenezwa kwa ngozi. Kisha anasikisha mwambia uchukue mshale kwenye kikoba changu, thumma dha'i sahma, kisha uweke huo mshale, fi kabidi alqaus, katika kishikia cha upinde. Wanasema alkabid maana yake fi miqbadu, miqbaduha inda rami, ni ile sehemu anapoushika ule upinde yule mwenye kurusha, ile sehemu ya kushika kwa yule mrushaji. Kwa hiyo kabid ni miqbaduha inda rami, kama alivyosema العلامة المبارك فوري كتك تحفة الأحوذي. طيب ثم قل كيش أسامي بعد يهابو أنت يارو مشاتوا مشالي نوشاو تيا قالي كوني كوني بيند ومكاتاري كواجيل يكو روشا ساس. ثم قل كيش أسامي بسم الله رب الغلام ثم ارمي, كيش أسامي كواجين لالله مولا وكيانا, kisha tupa. Fa innaka idha fa'alta dhalik qataltani, kwani wewe ukifanya hivyo utaniua mimi. Fajama'a an-nasa fi sa'idin wahidi, mfalme akawakusanya watu katika kiwanja kimoja. Wasalabahu ala jidh'in, na akamtundika na kumninginiza juu ya kigogo. Thumma akhadha sahman min kinanatihi, kisha akachukua ule mshale kutoka kwenye kiriba chake. Thumma wadha'a as-sahma fi kabidi al-qaws, kisha akaweka mshale katika lile shikia la upinde. Thumma qala, kisha akasema bismillahi rabbil ghulami, kwa jina la Allah mola wa kijana. Thumma ramahu, kisha akamtupia mshale ule. Fawaqa'a as-sahmu fi sudqihi, ukakita ukalenga ule mshale katika sudghi yake, sudghi ma baina al-ayn wal-udhun, eneo hili hapa inaitwaje hii sudghi, ni haya masafa yaliyoko baina ya jicho na sikio. Ule mshale ulikwenda kupiga pale, na kwa wale matabibu wanajua pana mishipa hapa muhimu sana, kimchapa mtu vizuri hapa ni sababu ya kupoteza uhai, wal-iyadhu billah. Tuna daktari Haya. Asema fawadha yadahu fi sudghihi famat, akaweka mkono wake katika sudghi yake. Kiswahili panaitwaje? Hichi kisemwa. Unaona lugha ilivyokuwa ngumu kwetu hii. Mimi naamini Waswahili wana jina lake. Pengine sisi hatujui tu. Na uenda hamna. Lugha fupi sana hizi. Alhasil haya. Shaelewa. Akaweka mkono wake kwenye sudghi yake. Tuazima Kiarabu, si ndio? Yaeleweka, itatosha. Sinyi mmeazima mengi tu. Sukari. Kwa nini ya kwenu? Sukari, si ndio? Na mengine. Wanasema baadhi ya shurah aliweka mkono hapo kwa sababu ya alam, kwa sababu ya maumivu. Alipata maumivu, famat, akafa kijana yule rahimahullah. Faqala an-nasu, hili ndio ambalo mfalme hakulijua sasa. Wakasema watu, amanna bi rabbil ghulam. Si watu wamejaa pale, tumemwamini sasa mola wa kijana. Kijana kafa sasa. Fautia almaliku faqila lah, akafuatwa na watu wake mfalme, pakaambiwa, pakasemwa kuambiwa yeye, araaita ma kunta tahdhar, waliona sasa lile ambalo ulikuwa unalitahadhari. Qad wallahi nazala bika hadharuk, kwa hakika twaapa kwa Allah imekufika wewe ile tahadhari yako. Ile tahadhari yako ishakufika, lile ambalo ulikuwa unalihofia limeingia. Qad amana an-nasu, watu wote wameamini sasa, huko nje watu wote wa Islam. Wewe ulikuwa unaminyana hawa watu watatu uliowaua, kuanzia rahib na almustashar na huyo kijana, waminyana kwamba wewe ndio muabudiwa na wewe ndio Mungu. Haya sasa, yale ulikuwa ukihofia yale yashatokea, mji mzima umeamini. Hikma kubwa sana aliitumia kijana huyu. Fa amara sasa mfalme huyu, ya akhi jabbar, anid jiddan, mtu msusuwavu, mtu mwovu, aliposikia kwamba watu wameamini, fa amara bil ukhdudi bi afwahi sikak, akaamrisha mashimo katika milango ya njia. Afwah ni abwab, fi abwabi sikak ay fi abwabi turuk, akaamrisha mashimo katika milango, yale maingilio ya njia, kwenye kila mlango wa kuingia kwenye njia kubwa ya mji, akaamrishwa majishimo. Fahuddat ay fahufirat, yakachimbwa, akaamrisha mashimo yachimbwe kwenye milango ya barabara kuu za mji. Asema wa udrima fiha niranu, na ukawashwa ndani ya mashimo hayo moto. Waqala, na akasema, katoa agizo sasa mfalme la kikatili kabisa, man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha, yule ambaye hajarudi na kuacha dini yake, fa aqhimuhu fiha, muingizeni kwenye hayo mashimo. Au qila la, au paliambiwa yule ambaye amekataa kurudi katika dini ya mfalme, iktahim, ingia mwenyewe shimoni huko. Fafaalu, wakalifanya hilo. Watu wakauliwa vibaya sana kwa watu wachukuliwa na kutiwa katika mashimo ambayo yamechomwa moto ndani yake. Fafaalu hatta jaat almar'atu, wakalifanya hilo mpaka alipokuja mwanamke, wa ma'aha sabiyun laha, na yuko pamoja na yeye huyo mwanamke mtoto wake. Fataka asaf ay fatawaqafat, akasimama yule mwanamke, hakwenda kuingia shimoni, kama vile kapatwa na uoga, ataka kujiepusha na jambo hilo. Fataka asaf antaka afiha, akasimama na kutaka kujiepusha asiingie katika shimo, katika yale mashimo. Faqala laha alghulam, mwanayo akasema kumwambia yeye kijana yule mtoto wake ambaye alionaye, ya umma, e mama yangu, isbiri, fa innaki ala alhaq, bas mahallu shahid katika mlango huu, isbiri, subiri mama, fa innaki ala alhaq, kwani hakika wewe uko juu ya haq. Rawahu Muslimun, hadithi hii ameitaja Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi, na si Imam Muslim peke yake, na baadhi ashabu sunan wameitaja hadithi hii kwa alfaz mukhtalifa kidogo, lakini kwa urefu wake na ukamilifu wake kaitaja hadithi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hii ni habari imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitusimulia yaliyopita katika baadhi ya umam, na wengi katika ulama wanasema tubaki hivyo hivyo, haujabainishwa ni umma gani wala ni watu gani, lakini ni habari ya kweli kwa sababu ni thabit. Hizi sio hadithi za sungura kasema zile tukipigiwa zamani na wazee wetu ili ugali uive, la, haya ni maneno yaliyothibiti, kwa hivyo tuamini kama yalivyo. Anasema Nawawi rahimahullahu ta'ala, dhirwatul jabal a'lahu, akitafsiri baadhi ya mufradat ambazo zimekuja katika hadithi. Dhirwatul jabal, kwa maana a'lahu ni kule kileleni kwake, wa hiya bikasri dhali almu'jama wa dhammiha, na neno hili linatamkwa kwa kuitia kasiri dhali yenye nukta, na pia yaweza katamkwa kutia dhamma hiyo, dhirwa na dhurwa. Walqurqur bidhammil qafain, kwa kutia dhamma kafu mbili, nau'u min as-sufun, ni aina ya sampuli ya majahazi. Wasa'idu huna al-ardhu al-bariza, hapa sio mchanga, ni ardhi tambarare sio kuwa na kitu. Wal-ukhdudu ash-shuququ fil ardh kan-nahri as-saghir, ni mipasuko ile katika ardhi ambayo inachimbwa, na kama vile ni mto mdogo, mashimo makubwa yani. Wa udhrima uqid, ukawashwa. Wa inkafa'at ay inqalabat, kageuka. Taka'asat, tawaqqafat, eh, wa janubat, kama alisimama na kutaka kujiweka kando hivi asiingie kwenye shimo. Hadithi hii barakallahu fikum ina faida nyingi sana, lakini hatuwezi kuzitaja zote tena leo. Kwa uchache, kwa ikhtisar, barakallahu fikum, hadithi hii kwanza pana ushahidi unaonasibiana na mlango tunaousoma. Ushahidi huu unapatikana katika maeneo kadhaa, nao ni ushahidi wa as-sabr, kusubiria, hasa katika zile akdar za Allah zenye kuumiza. Na tulisema sisi kule mwanzoni kwenye mukaddima wa mlango huu kwamba kusubiria aqdarullah al-mu'lima, hii pia ni katika aina za subira na ni maana ya kusubiri. Sasa tumeona katika kisa hiki namna watu walivyosubiria katika dini, wakafikwa na machungu ya kuumiza, wakauawa vifo vibaya sana kwa sababu ya da'wa, kwa sababu ya haq. Kwa hiyo tunajifunza kusubiria katika hilo, bali hata pale ambapo baadhi yao wamepata unyonge na udhaifu, tuliona wengine wakiwahusia subra, kama yule kijana alivyomhusia mama yake kusubiri juu ya haq. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana kwenye kisa hichi kwa munasaba wa mlango ambao tunausoma kwenye kitabu chetu hiki. Lakini miongoni mwa fawaid zilizokuja amezitaja Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake, miongoni mwa hizo nasema faida ya kwanza, hadithi hii yadullu ala quwwati imani hadha alghulam wa annahu lam yatazahzah an imanihi wa lam yatahawwal. Miongoni mwa fawaid, hadithi hii yaonyesha nguvu ya imani ya huyu kijana, na kwamba yeye hakuyumba kwenye imani yake na wala hajabadilika, pamoja na magumu ambayo kayapitia, lakini alikuwa na umadhubuti katika imani yake. Thaniyan, fihi aya min ayati llahi, حيث أكرمه الله عز وجل بقبول دعوته. أنا سيما دانياكي بنا علامة دليل يوازي ميونغوني معلامة زا الله جل وعلا كيسي أنباتو الله لمكريم ويكيانا وكمبا دوا ينكبليوة ilikuwa akiomba dua yake na kubaliwa eh, mnaona jabali lilipotetemeka na likawatupa wale watu wake kando ambao walitaka wao ndio wamwangushe yule kijana, lakini wakaanguka wao kwa maombi ambayo aliyafanya kijana huyu. Ni kwamba inaonekana kijana alikuwa na makarama, Allah amempa neema ya kukubaliwa dua. Lakini katika fawaid, anna Allah azza wa jalla يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. ميونغوني مو فايدة هابا نكوان الله جل وعلا أنا يجيب مومبي يا مني ذيكي فاليان بابو أنا مومبي. فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة موقنا أن الله يجيبه فإن الله تعالى يجيبه. واني من آدام بيني نبو مومب الله جل وعلا katika hali ya dharura, hali ya dhiq, akawa ni mwenye kuyakinisha kwamba Allah anamuitikia yeye, basi Allah humuitikia. Allah anawajibu waja wake dua, na hasa wale wenye yakini katika maombi yao. Tayyib, lakini pia kuna ushahidi kwamba ana al-insani yajuzu an yugharira an yukhatira binafsihi fi maslahatin amma. Tumeona kwamba inafaa kwa mtu kuihatarisha nafsi yake ikiwa inaelekea kwenye kuiangamiza nafsi hiyo katika jambo ambalo lina maslahi mapana lil muslimin kwa Uislamu. Fa inna hadha alghulam dalla almalika ala amrin yaqtuluhu bihi. Huyu kijana alimjulisha mfalme juu ya jambo ambalo atamuua kwa jambo hilo na ataiangamiza kwa jambo hilo nafsi yake. Kwa hiyo akamuelekeza kama tulivyoona auchukue mshale na mlenge, yaonyesha kwamba wakati mwingine unaweza ukaihatarisha nafsi yako kwenye jambo la kuiangamiza kwa maslahi mapana ya Waislamu na Uislamu. Hilo hutokea. Akanukuu Ibn Uthaymeen kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwa kusema, qala Sheikh al-Islam li anna hadha jihadun fi sabilillah, kwa sababu hili lilotokea ni jihad katika njia ya Allah. Amanat umma, umeamini umma. Amanat ummatun, umeamini umma. Wa huwa lam yaftaqid shay'a, na yule kijana hajapoteza kitu. لأنه مات وسيموت آجلا أو عاجلا, وسبب يهي يمكوفة نا لكوا هنگ كجا كوفة نموني كوفة هنگ كجا كوفة نمموجا وكوشلوا وكوهراك موت يلكوا يكو پالي پالي لكني أمجتوليا كوفة كو مصلح مبانا يا دعوة كو واتو نمصلح هاي ميونيكان كوفة كواكي وكسليم واتو ووتي na ule mfalme muovu wakata hayari. Badala yake akazidisha adhabu kali kwa watu, pia watu hawaja kufuru wakavumilia ile adhabu lillah. Kisha Ibn Uthaymeen akazungumza maneno mazuri sana, haya nitayasoma katika darasa inayokuja. Akawapigia mfano watu wenye kujilipua, wanatumia sana kisa hiki, na akawananga vizuri hapa kwamba wale wanajiua tu, wala hawaingii kwenye hili. Hii sasa ni darasa inayokuja kwa sababu muda wetu nao sana ni dakika 14, muda umekwenda sana. Sheikh anasema istadalla al-khawarij bi hadha al-hadith ala jawaz infijarihim fa kayfa hadha. Hadha sayati Ibn Uthaymeen amezungumza vizuri sana, tutaangalia maneno yake na mengine kama yatakuwepo katika yenye faida katika jambo hili. Naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.